dziewczynicy. To tu normalka, ktoś pociesza mnie. Tracę już wiarę, zostać czy nie. Zostać tu czy nie. Zostać tu czy nie. Sam się, który to odwyk sam nie we mnie. Tutaj naprawdę nie jest tak źle. Poczekaj stary, choć jeden dzień. Tutaj nie, nie jest źle. Dzisiaj to wiem, no i prawdę znam. Dam radę. Przegrywa co dzień, przegrywa co dzień. No, no, ja o tym przegrywa co dzień, przegrywa co dzień.